tamtej chwili. Nie zapomnę, kiedyśmy u Niemca byli. Nad plan, czyli zabawą żyli dwa dni. Jak ścigani, tuż przed Hanowerem zatrzymani. To nie wyglądało, że wszyscy hartowani, a jak z bandytami zbyt przez nich dojechani. Obcięta na drani, wyglądali jak nagrzani. Kiedy my zaspani, swory wytachani bez powodu służbowego samochodu 5-2-4 w turbodieslu. Miało miejsce, niczym z filmu przejście. Skuty z tyłu, ręce każdy miał. W życiu bez kitu się tak nie bał. Trzecia w nocy była, siko wskazywał, mokrym stał. Deszcz lał wtedy, anieli żaba mi jebnęli. Na spytki mnie wzięli, samego do jednego z aut, które mieli. Każdy pięknie umundurowany, cztery fury. I nie sądzę, żeby który był oznakowany. I Bóg jeden tylko wiedział, jakie mieli plany związane z nami, kiedy wokół nic, poza lasami. Polityka, nie ma szans na prawnika. Jak wspólnego języka, kiedy człowiek z kurwami się styka. Kilka chwil życia chorego kulika. Płynie polityka, nie ma szans na prawnika. Jak wspólnego języka, kiedy człowiek z kurwami się styka. Kilka chwil życia chorego kulika. No cóż, nie gadam obcymi językami. Nie dogadam się za chuja ze szwabami. Cóż płekali, się wkurwiali, nim się obejrzałem, byli my rewidowani. Paranoje łapę, bo te gnoje mają chujowe nastroje. Na deszczu stoję, myślę se jadę, czy mi za to płacą? Zaraz GBD najebie, a ja nie wiem za co. W tym momencie wszystko widzę czarno. Chłopaki wjebane w duże bagno, lęk w oczy wtargnął. Nic miejsca nie miało, co z placówką karną by się utożsamiało. Wewnątrz się gotuje, GBD mi uruje. Maszeruje, strach po karku czuję. A ta cała sytuacja mi kurewsko nie pasuje. Chuj nie polityka, nie ma szans na prawnika. Jak wspólnego języka, kiedy człowiek z kurwami się styka. Kilka chwil życia chorego kulika. Chuj nie polityka, nie ma szans na prawnika. Jak wspólnego języka, kiedy człowiek z kurwami się styka. Kilka chwil życia chorego kulika. Tak człowieku, to było kilka chwil życia mojego i moich kolegów. Trzymały nas za pysk. A ja sobie wtedy pomyślałem tak: co ja tu robię? Kiedy moi koledzy kończą płytę, długie życia, tchnienie, mnie tam nie ma, tak.